roan de voi Later av ljauser Vær later en tøy Var vøker vøyte Tu vid land trein Ør annet vøyte Vi sølgjelt dans trein Ta grund hindlættu springur til faun hotland fund